O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Saranıp ta boynuna öpmek geldi içimden. O güzel gözlerine bakmak geldi içimden. Saranıp ta boynuna öpmek geldi içimden. Tatlı şirin dilini, saçlarının telini, o incecik belini sarmak geldi içimden. Sarmak geldi içimden. O incecik belini sarmak geldi içimden. Sarmak geldi içimden. Resmini duvarlara çizmek geldi içimden. İsmini şarkılara yazmak geldi içimden. Resmini duvarlara çizmek geldi içimden. İsmini şarkılara yazmak geldi içimden. İpek gibi tenini, yanaktaki benini,